wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. No, pilne zwołanie Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej, apeluje premier. Sejm rano przyjął ustawę. Epicentrum pandemii to wciąż Europa, jednak coraz poważniejsza jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Już wkrótce na antenie Polskiego Radia klasyka dramatu w formie słuchowisk. To propozycja nie tylko dla uczniów. Posłowie przyjęli tarczę antykryzysową. Premier mówił przed głosowaniem, że pozwoli ona ocalić wiele miejsc pracy i pomoże przedsiębiorcom. Mateusz Morawiecki zaapelował teraz do senatorów. Nie tylko każdy dzień się liczy. Każda godzina się liczy. Bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat najlepiej jeszcze dzisiaj, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, a w ślad za tym, ile miejsc pracy ocalimy. Nowe przepisy zwalniają m.in. z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące, ułatwiają wzięcie taniego kredytu czy umożliwiają przełożenie na później rozliczenia z fiskusem. Prawie 5,5 tysiąca żołnierzy zaangażowało się dziś w walkę z koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Łączymy się z Karolem Surówką, który zbiera informacje na temat epidemii. Karolu, w jakich działaniach uczestniczą wojskowi? Pomoc żołnierzy wykorzystywana jest przede wszystkim przy kontrolach na granicach. Skierowano tam ponad 2000 wojskowych. MON uruchomił na potrzeby walki z pandemią również ponad 600 jednostek sprzętu, między innymi do przewozu ludzi i materiałów. We współpracy z Caritasem żołnierze przetransportowali na przykład 100 ton żywności. Pod opieką Wojsk Obrony Terytorialnej jest też 800 osób starszych i kombatantów. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Osoby starsze i chore powinny szczególnie unikać spotkań poza najbliższą rodziną. Mogą wyjść na spacer lub ćwiczyć w domu, jeśli pozwala im na to zdrowie. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Mariusz Gujski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem apeli o pozostanie w domu jest spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się wirusa. Dzisiaj walczymy o to, żeby nasz polski system ochrony zdrowia, który doskonale wiemy, jest i tak mocno niewydolny w stosunku do innych systemów zachodnioeuropejskich, byśmy tego systemu i nas samych nie narazili na wielkie kłopoty w postaci przyjęcia ogromnej liczby pacjentów. Bo jeśli ograniczymy tę liczbę i rozłożymy ją w czasie, to my sobie poradzimy. Doktor Gujski podkreślił, że seniorzy mogą wyjść na krótki spacer, ale nie powinni się z nikim spotykać, a klamki i przyciski w windzie powinni dotykać przez jednorazową rękawiczkę. Na świecie na COVID-19 choruje już ponad 600 tysięcy ludzi, zmarło ponad 27 tysięcy. Rozwój pandemii monitoruje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa. Epicentrum koronawirusa to wciąż Europa, ale szybko rośnie liczba zakażeń w Stanach Zjednoczonych. Poprawia się natomiast sytuacja w Chinach. We Włoszech odnotowano wczoraj kolejny smutny rekord. Liczba ofiar w ciągu jednego dnia to niemal 1000 osób, a łączna liczba przekroczyła 9 tysięcy. Oznacza to, że co trzeci zmarły w wyniku pandemii to Włoch. Szybko rosną też statystyki w Hiszpanii. Miejscowe władze informowały, że spośród zmarłych ponad 1000 to mieszkańcy domów seniora. W Stanach Zjednoczonych zainfekowanych jest już ponad 100 tysięcy osób, a prezydent Donald Trump podpisał w nocy ustawę o wsparciu dla gospodarki dotkniętej epidemią. Wartość największego w historii USA pakietu pomocowego to 2 biliony dolarów. Australia tymczasem wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla wszystkich swoich obywateli wracających do kraju. W Jordanii, gdzie wprowadzono ostre restrykcje, jest pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa. Syria, gdzie według oficjalnych danych wykryto 5 przypadków zakażeń, wprowadziła zakaz poruszania się pomiędzy prowincjami. Nakaz siedzenia w domach obowiązuje od dzisiaj także w stolicy Afganistanu, Kabulu. Na Haiti jeden z najważniejszych szpitali przestał przyjmować pacjentów po tym, jak dyrektor placówki został porwany przez nieznanych sprawców. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Wuhan w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia, po raz pierwszy od 2 miesięcy zniesiono część restrykcji. Dziady, Kordian, Nieboska Komedia, Tango czy Kartoteka. Klasyka dramatu w formie słuchowisk pojawi się od piątku na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Codziennie od 21 do 22. Zaprasza szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Te wieczory w państwa domach niosły uspokojenie i pozwalały otrzeć łzy dnia codziennego. Bardzo się cieszę, że sięgamy i przypominamy te utwory. To jest wielka skarbnica i polskiej literatury, literatury światowej, i polszczyzny, i wielcy aktorzy, którzy pojawiają się na deskach Teatru Polskiego Radia. Taki powrót do pięknego magazynu rzeczy, które nigdy nie zostały zgubione. Na początek w piątek Tango Broszka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Markomania w wersji XXL do godziny 15. Elżbieta Malinowska, Marek Niedźwiecki, witamy raz jeszcze i zapraszamy. Blackfield na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz już sałatka włosko-francuska. Zacznijmy od składników francuskich. To niewiarygodne, ale nowa płyta Thomasa Dutronc miała ukazać się w zeszłym tygodniu. Widzę z tego, z ostatnich wiadomości, że jest przeniesiona na 5 dzień czerwca. No ale mamy już te nagrania, no więc na co czekać? C'est bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon. Z takim bardzo grubym głosem to oczywiście Iggy Pop, obok nich Thomas Dutronc, a obok nich Diana Krall. Wielu artystów, wielu gości na tej nowej płycie Thomasa Dutronc zatytułowanej Frenchy. Jeszcze jedna piosenka, bardzo proszę. Nos cœurs y voient, ba-da-ba-da, ba-da-ba-da. commence, la vie repart. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, forger la trame du hasard, comme nos voix, bada bada. No nie mógł chyba lepiej zaprosić niż Stacey Kent, bo ona cudownie śpiewa po francusku. A przy okazji Stacey wczoraj miała urodziny, że ja o tym zapomniałem. Nie zapomniałem pewnie, ale co to ja miałem powiedzieć? A, miałem powiedzieć, że to jest nowa płyta kolegi Thomasa Dutronc. Miała się ukazać 20 marca. Kto zdążył, ten ma. Kto nie, zaczeka do 5 czerwca. Dyspensa, jeśli chodzi o sprzątanie, bo na razie taka muzyka, że chciałoby się posiedzieć i posłuchać. Nowy singiel Cukero. We'll be right back. via. Piangi, ridi, vivi. She never gonna let you down. Sogna, vola, vivi. She never gonna let you down. Salsa se ne va. La no. Fa luce laggiù, vedi? La canzone fa luce laggiù, vedi? Jeśli mi pamięć nie myli, to od tej piosenki zacząłem prezentację nowej płyty Cukero. Utwórność tytułu La canzone c'è u nas ne va. Albo jakoś tak. Cukero, słodki, to jeszcze zostańmy i posłuchajmy dwóch duetów. Najpierw ze Stingiem, a potem z Bono. In un pianeta lontano che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. E se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. E dalle fonde oscure valli canzoni antiche di tristezza, ma ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te. Per ogni stella un granello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare. Dimmi quanto tempo, quanto ancora. C'è la città nel deserto riposa, la vanità di un antico re, ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio. Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione, tutto questo farò prigione la mia vita se sei la sposa per un altro. Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui, che muoio per te, muoio per te. E solo come mai, così solo come oramai, con tutti i miei domini, cosa sono qui? Sono niente così, non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore. Passo da Gerusalemme, solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho il cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te, yeah. Anche se hai le chiavi e distruggi quel che ho, ogni prigione è povere, ne abiti più non ho. I regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. Zostań w domu z Trójką. You feel familiar, but I'm not sure I know your name. Don't know why I'm telling you the story today. A whisper on the breeze, I heard a rustle in the trees. I need to know, and maybe you'll explain why I can't stop crying, and nothing is as it appears. I can't stop crying, crying someone else's tears, someone else's tears. The grapes are gathered, the wine is pressed, and despite the rain, it's been a good year to walk these fields again. In the chapel of our youth, we bow down to beauty and truth. I see no reason, but maybe you'll explain why I can't stop crying, and nothing is as it appears. I can't stop crying, crying someone else's tears, someone else's tears. The red house that we built, it's still standing proud. The glasses that we filled, let's raise them now. Might be raining, but the sun is gonna burst through the clouds. The storm, it can't be still, let's go out. But I can't stop crying as I'm crashing through the gears. I can't stop crying, crying someone else's tears, someone else's tears. I can't stop lying. Have I been lying all these years? I can't stop trying to chase away her fears. I can't stop crying, crying someone else's tears. Piękna, przejmująca, brzmi zupełnie inaczej w takich czasach jak teraz. Can't Stop Crying, Someone Else's Tears. Cukero i Bono, wcześniej Cukero ze Stingiem i Muoio Per Te. No a teraz nowe nagranie z zestawu do głosowania na listę. Przy okazji polecam lp3.polskieradio.pl. Coldplay. Champion of the World, to jest tytuł piosenki Coldplay, to oczywiście z tej ostatniej płyty i mam nadzieję, że tym razem wreszcie się uda na liście. Polecam to nagranie z zestawu do głosowania lp3.polskieradio.pl. Z tego samego zestawu jeszcze Pan Passenger. How many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Don't put on their mask, don't wear their disguise. Don't let them dim the light that shines in your eyes. If only you could love yourself the way that I. How many times can I say you don't have to change a thing? Don't let the tide wash you away. Don't let worry ever clip your wings. Discard what is fake, keep what is real. Pursue what you love, embrace how you feel. If only you could love yourself the way that I love you. And if you ever choose a road that leads nowhere, all alone, and you can't see right from wrong, and if you ever lose yourself out there, come on home, and I'll sing you this song. So how many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Proszę, można 2 minuty 40 sekund. Passenger, utwór zatytułowany The Way That I Love You. Znam taką jedną słuchaczkę, Alinę, która mogłaby cały dzień słuchać Passengera, tylko nie wiem, czy jest aż tyle płyt. Choć on dosyć często się pojawia. To jest nowa rzecz. Jest ten utwór w zestawie do głosowania na listę, to polecam przy okazji raz jeszcze. lp3.polskieradio.pl. 22 minuty do godziny 13, to teraz młodzi potrafią. A dziewczyna nazywa się Anastazja Klimiuk. Zaśpiewa piosenkę Ktoś, kto mnie lubi. Słowa Wojciecha Młynarskiego, muzyka Tadeusza Preissnera. Jak zaśpiewa? Proszę posłuchać. To jest młoda, 17-letnia dziewczyna i producent mówi, weszła do studia, stanęła przy mikrofonie i zaśpiewała. A zaraz potem zespół Planety ze Zduńskiej Woli, to jest miejscowość 12 km od Szatku. No i proszę bardzo, Planety, a piosenka nosi tytuł Jestem. Gdy się już dosyć naprzerażam, gdy się już dosyć naodgrażam, gdy się już dosyć nawyrażam o świecie złym. Smutek, z którego was rozgrzeszam, jak starą kietkę w szafie wieszam i tak jak umiem się pocieszam refrenem tym. Jest przecież ktoś, kto lubi mnie, choć nie znam go i nie wiem gdzie. Lecz to już dość, nie trzeba łez. Jest taki ktoś, na pewno jest. Przypadkiem gdzieś, mijając mnie, przystanie i uśmiechnie się. I to już co? Dość, na pewno jest, jest taki ktoś. Choć ładnie się niektórzy postarali, że zmartwień mam do woli, szczęścia mnie. Kiedy noc rój okien się zapali, gapię się w nie, gapię się w nie i wtedy jest mi lżej, bo mija złość, gdy myślę, że tam mieszka ktoś, kto odnawia wciąż mych marzeń. odnawia wciąż mych marzeń świat. Zostań w domu z Trójką. Że ładnie dziewczyny śpiewają. Anastazja Klimiuk, Ktoś, kto mnie lubi, a potem zespół Planety, utwór zatytułowany Jestem. Z nowości krajowych jeszcze Bolewski i Tubis, czyli Radosław Bolewski, perkusja, śpiew, i Maciej Tubis, fortepian i syntezator basowy. To nowa piosenka. potrafisz zasnąć. Spokojnym snem. Ogród nasz zmienia się. Pulsują skronie, ten mały odcisk dłoni to twój Wasilewski i Tubis, nowe nagranie Twój ślad. Za 8 minut 13 to jeszcze Harry Styles, a po 13 zapraszam na Smooth Jazz Cafe. She's the first one that